niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 listopada, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci próbują rozwikłać sprawę ostrych przedmiotów w cukierkach, które dostały dzieci w Halloween. Arcybiskup Adrian Galbas jest nowym metropolitą warszawskim. Za kilka dni zaczną się prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. Policja z kilku miast w kraju próbuje rozwikłać sprawę ostrych przedmiotów w cukierkach. Dzieci obchodzące Halloween dostały słodycze, w których ukryto igły, szpilki, gwoździe czy ostrza. Tylko śledczy z Gniezna otrzymali 4 takie zgłoszenia. Pracujemy nad tą sprawą bardzo intensywnie, zapewnia Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Są wykonywane przez policjantów czynności operacyjno-rozpoznawcze. My staramy się dotrzeć do osób, które właśnie mają wiedzę na ten temat. Natomiast sprawa byłaby prostsza, gdyby to był jeden rejon Gniezna. Tutaj mówimy już o powiecie. Podobne przypadki odnotowano także na Pomorzu Zachodnim oraz na Śląsku i ziemi lubuskiej. Policja apeluje do rodziców, żeby dokładnie przyjrzeli się słodyczom, których dzieci dostały Halloween. Arcybiskup Adrian Galbas został nowym metropolitą warszawskim. Dotychczasowy metropolita katowicki powiedział, że decyzja papieża Franciszka była dla niego zaskoczeniem. Ojciec Święty zdecydował, bym przeniósł się z Katowic do Warszawy, co jest dla mnie po ludzku bardzo trudne, ale przyjmuję tę decyzję papieża w posłuszeństwie. Jednocześnie papież przyjął rezygnację kardynała Kazimierza Nycza z posługi arcybiskupa metropolity warszawskiego. Za kilka dni zespół ekspertów rozpocznie pracę nad przygotowaniem nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego, poinformowała ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. Resort edukacji wraz z Ministerstwem Sportu chcą wprowadzić zmiany, które poprawią kondycję fizyczną uczniów. Nowa podstawa programowa, którą przygotuje zespół ekspertów, ma odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata, wyjaśnia ministra edukacji Barbara Nowacka. Jakie to mają być kompetencje dostosowane do możliwości, też do infrastruktury szkolnej, to bym chciała, żeby przygotował dokładnie ten zespół. W składzie zespołu jest między innymi medalistka Mistrzostw Świata i Europy Monika Pyrek, która przekonuje, że najważniejsze jest zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej. Żeby dzieciakom pokazać, że sport jest po prostu fajny i spędzanie czasu na sportowo może sprawić ogromną radość. Najnowsze badania sprawności ruchowej pokazują, że uczniowie mają coraz słabsze wyniki, a znaczna większość dzieci nie potrafi zrobić przewrotu w przód. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nowa podstawa programowa lekcji wychowania fizycznego ma zacząć obowiązywać od 1 września przyszłego roku. Brzeg na Opolszczyźnie nadal sprząta po powodzi, choć woda wdarła się jedynie na tamtejszą wyspę i kilka ulic w prawobrzeżnej części miasta, to do tej pory spółka komunalna odebrała od mieszkańców ponad 200 ton odpadów popowodziowych. To jednak wciąż nie koniec. Według szacunków w najbliższym czasie konieczny może być transport kolejnych 100 ton odpadów. Jak mówi prezes Zakładu Higieny Komunalnej Rafał Gaweł, w akcję zaangażowanych są niemal wszystkie siły, którymi dysponuje spółka. Rozstawiamy na terenie tych ulic, które zostały zalane, duże kontenery, gdzie mieszkańcy mogą rzucać bezpośrednio te odpady. Nasi pracownicy też są oddelegowani do tych zadań, dodatkowo pomaga wojsko w tych zadaniach. Coraz większym problemem dla miejskich służb stają się tymczasowe dzikie składowiska, na które mieszkańcy zwożą zniszczone przez wodę elementy. Dlatego spółka odbierająca odpady apeluje o korzystanie z podstawionych kontenerów. Tydzień decyzji zapowiada przewodniczący partii kanclerskiej w Niemczech. Koalicja tworząca rząd Olafa Scholza wisi na włosku. Trzy partie tworzące większość Bundestagu coraz bardziej oddalają się od siebie. 3 godziny trwało nocne spotkanie kanclerza Olafa Scholza z szefem najmniejszej z koalicyjnych partii, Christianem Lindnerem. Tematem był list tego ostatniego, ministra finansów, skierowany do kanclerza i jego zastępcy z Zielonych. Christian Lindner chce, jak to określił, przywrócić obywatelom dumę z Niemiec i dlatego wskazał na konieczne działania. 3 najważniejsze to jego zdaniem zmniejszenie podatków dla firm, obcięcie wydatków socjalnych i ograniczenie wydatków na dopasowanie do zmian klimatu. Pierwsza propozycja to firmowe hasło liberałów, pozostałe 2 to uderzenie w priorytety koalicjantów. Dlatego 3 godziny trwało to spotkanie liderów socjaldemokratów. Współprzewodnicząca SPD powiedziała potem, że dom już płonie, a drugi z szefów partii zapowiedział sprawdzenie, czy wszystkim w koalicji starcza tchu, by nadal iść w tę samą stronę. Konfliktów w rządzie Olafa Scholza od miesięcy nie brakuje. Wcześniejsze wybory w Niemczech stają się coraz realniejsze. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Francuzi poznali tytuł najlepszej powieści roku. W Paryżu ogłoszono laureata Nagrody Goncourtów, najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego nad Sekwaną. Zwyciężył algierski dziennikarz i pisarz Kamel Daoud, autor książki Uri.

Dzień dobry, to audycja Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska i rozmawiam ze wspaniałymi gośćmi i gościniami. Dzisiaj taki temat. Dzieci i młodzież spędzają w szkole co tydzień wiele godzin. Nie tylko na lekcjach, ale też w świetlicach i na dodatkowych zajęciach. W czasie tych godzin muszą jeść. Czy wszystkie dzieci mają na to równe szanse? Czy mają szanse na to, żeby w szkole móc realizować swoje potrzeby związane z tym, jak jedzą, co jedzą? Mowa tutaj w szczególności o posiłkach, które są roślinne, które są zgodne z tak zwaną dietą planetarną, o której wiele razy tutaj wspominałam. Posiłki z drugiej strony w szkołach wciąż są płatne, w dodatku wciąż właśnie premiują mięsne jadłospisy. I mamy tutaj do czynienia z dyskryminacją i przyznaję to nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. O co tutaj chodzi? Będziemy temat wyjaśniać z Marzeną Wichniarz. Dzień dobry, Marzena. Dzień dobry, witam serdecznie. Marzena jest mamą Marysi, Olka i Zosi. Jest współzałożycielką i prezeską Zarządu Rodziców dla Klimatu, ambasadorką Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu, członkinią Zespołu Doradczego do Spraw Współpracy z NGO przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, też uczestniczką obrad Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej przy UN Global Compact, moderatorką Mozaiki Klimatycznej. No i bardzo dużo rzeczy robisz, Marzena, a my się znamy już nie od dzisiaj. Staram się. I moja druga gościni Morgan Janowicz jest członkinią zarządu, koordynatorką do spraw partnerstwa GreenRef Institute oraz koalicji Future Food for Climate, której GreenRef Institute jest inicjatorem. Jest też ambasadorką European Climate Pact. My też się znamy nie od dzisiaj. Dokładnie, nie od dzisiaj na pewno. Ale dzisiaj będziemy miały okazję ze sobą dłużej porozmawiać na temat katastrofy na talerzu. Jakiś czas temu obie wystąpiłyście w filmie dokumentalnym, który właśnie miał tytuł Katastrofa na talerzu. Co dziś nasze dzieci mają na talerzach, w domach, w szkołach? Czy to jest katastrofa? Czy to nie jest jednak trochę za mocno powiedziane? Katastrofa na talerzu to jest trzeci reportaż produkcji GreenRef Institute, który niedawno wygrał właśnie Międzynarodowy Festiwal Green Film Festival 2024 i to już pokazuje, że zmiany się dzieją, ponieważ wiodące wydarzenia, które kreują tą debatę, widzą potrzebę włączania tematyki zrównoważonego systemu żywnościowego i o katastrofie na talerzu mówimy w sytuacji, w której jesteśmy, czyli chodzi o Matrix, którym żyjemy, który został stworzony przez system oparty na hodowli zwierząt, na przemysłowej produkcji żywności. A jaki to ma związek z dziećmi? Właśnie w katastrofie na talerzu pokazanych jest kilka aspektów tego, w jaki sposób przemysł mięsny funkcjonuje i w jaki sposób wpływa na nasze codzienne życie. I jest pokazany bardzo ważny aspekt zdrowotny, który myślę, że ze strony jakby rodziców jest takim bardzo kluczowym czynnikiem i ważną rzeczą w kształtowaniu nawyków żywieniowych. I w momencie, kiedy spojrzymy sobie właśnie na te talerze dzieci, szczególnie te talerze, które otrzymują oni w szkołach, które są dostępne w trakcie ich pobytu w szkole, no to niestety w zdecydowanej większości zdominowane one są przez posiłki mięsne. Istnieje takie przekonanie, taki pogląd, że dzieci nie najedzą się niczym innym niż mięsem, że to jest taki najbardziej wartościowy posiłek, który zapewni im najwięcej wartości odżywczych. I taka trochę obawa przed tym, że dzieci nie są skłonne do tego, żeby próbować innych rzeczy, bardziej roślinnych. No i to niestety niesie szereg takich problemów, które się kumulują na tych szkolnych talerzach, ale o tym też poza filmem na pewno powiemy. Marzena, masz trójkę dzieci i to w sumie to by takie osobiste pytanie do ciebie, czy wy w domu jecie wegetariańsko, wegańsko, fleksitariańsko? Jak to u was wygląda? My jesteśmy wegetarianinami, ale właśnie moje dzieci muszą coś jeść. Starsza córka jest już taką osobą, która podejmuje sama decyzje i świadomie zrezygnowała z posiłków w szkole, z racji tego, że szkoła nie zapewnia jej posiłków wegetariańskich. Młodsze dzieci, one jeszcze zostawiliśmy im wybór, one nie mają z tym problemu, żeby jeść mięso, ale też często rozmawiając z nimi, słyszę, że rezygnują z tego mięsa, z tych posiłków, gdzie to mięso jest, bo ono jest nieapetyczne, niesmaczne, i zdecydowanie nie najadają się tym, co dostają w szkole. Czy ty masz takie poczucie, że twoje dzieci mają dostęp w szkole, że mają wybór? No nie mają tego własnego wyboru. W szkole, gdzie prowadzone są kuchnie, tak zwane szkolne kuchnie, bardzo rzadko się zdarza, że jest możliwość wyboru menu, czy wegetariańskiego, czy jakiejś diety wykluczającej, ograniczającej, jak bezglutenowa, czy beznabiałowa. Jedynie szkoły decydują się na taki krok po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, ale w przypadku diety właśnie wegetariańskiej czy wegańskiej takiej opcji tego zaświadczenia nie powinno być. Kluczowym chyba powodem, gdzie jest trudność w ogóle w tym, żeby wprowadzać dietę roślinną w szkołach, jest rozporządzenie ministra zdrowia z 2016 roku, które nakazuje szkołom, żeby codziennie w diecie były podawane produkty nabiałowe z grupy właśnie nabiałów, mleko, jogurty, kefiry i one nie mają żadnej alternatywy w postaci roślinnych zamienników. Może powiedzmy sobie jednak chwilę o tym, dlaczego mówimy o mięsie w ogóle dzisiaj jako takim produkcie, który jest problematyczny. Ja myślę, że tutaj trzeba zaznaczyć, że to, co podajemy naszym dzieciom, naszym rodzinom, naszym koleżankom, matkom, babciom na talerzach, to jest źródło przede wszystkim utraty bioróżnorodności, bo tutaj chodzi o to, że sektor hodowlany jest odpowiedzialny za 78% utraty bioróżnorodności na lądzie. To jest także kryzys zdrowotny, czyli otyłość i nadwaga. Mówimy tutaj o takich statystykach, jak 75% Polek i Polaków będzie cierpieć na nadwagę w 2025 roku. Jedna na trzy dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, więc to są dramatyczne liczby, które pokazują, że edukacja żywieniowa, edukacja zdrowotna w Polsce bardzo mocno kuleje i jest dużo jeszcze do zrobienia. Później mamy ogromny rosnący problem antybiotykooporności i później jest jeszcze kolejny ciekawy element, to jest ubóstwo jakościowe, ubóstwo żywnościowe, czyli z jednej strony mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją nadwagi i otyłości, z drugiej strony mamy ogromną liczbę ludzi, którzy, bo aż jedna osoba na dziewięć w Polsce cierpi na niedożywienie, czyli spożywa żywność, która nie dostarcza im niezbędnych materiał, substancji do odżywczych, do prawidłowego funkcjonowania i musimy też zdać sobie sprawę z tego, że osoby, które cierpią na nadwagę, otyłość, także mogą należeć do tej grupy osób niedożywionych. Myślę sobie, że kiedy dzieci na przykład oglądają reklamę, to w reklamach też bardzo dużo informacji na temat żywienia jest jakoś przekazywane, natomiast mięso wciąż jest pokazywane jako taki produkt, którym się faktycznie można najeść, który jest zdrowe, dzięki któremu urosnę, które w zasadzie jest jakąś taką nieodłączną częścią naszego posiłku. No i pytanie, na ile rodzice dzisiaj są wyedukowani w tym, jak uczyć, jak opowiadać o przemyśle, czy w ogóle o systemie żywnościowym dzieciom. W ogóle problem dotyczący edukacji żywieniowej w szkołach polega też na tym, że dzieci same w sobie mają różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, czy nawet w swoich podręcznikach uczą się tego, że mięso nie powinno być podstawowym składnikiem diety. Wcześniej była piramida żywieniowa, teraz jest talerz zdrowego żywienia, w którym mięso nie figuruje jako główny składnik tego pożywienia. No i są organizowane różnego rodzaju warsztaty, czy takie pokazowe lekcje dotyczące zdrowego odżywiania, gdzie to mięso rzadko się pojawia i jakby dzieci uczą się właśnie tego, jakieś zdrowe warzywa, owoce, jak komponować takie pełnowartościowe posiłki, podczas gdy niestety idąc na stołówkę, dostają zupełnie co innego, czyli w wielu szkołach w Polsce to mięso występuje 4 albo 5 razy w tygodniu, a w dni, kiedy to mięso nie występuje, to są posiłki typu pierogi, naleśniki, zazwyczaj słodkie, okraszone dużą ilością takich mączno-nabiałowych rzeczy, dżemów i dosładzaczy. To zdecydowanie nie jest zdrowe żywienie. Podsumowując, to można powiedzieć, że mamy jakieś wytyczne związane ze zdrowym talerzem, ale to, czego doświadczają dzieci w szkołach i z czego korzystają, kiedy mówimy o jedzeniu, nie za wiele ma wspólnego z tym zdrowym talerzem. Tutaj na razie postawimy kropkę. Zaraz wrócimy do rozmowy. Moimi gościniami w audycji Górska o klimacie jest Marzena Wichniarz i Morgan Janowicz. cię tu, na końcu żarówki. Poddajesz się, choć widzę krew. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj w audycji Górska o klimacie temat katastrofy na talerzu. Co jedzą dzieci w polskich szkołach i dlaczego nie mają wyboru? Ja bym zaczęła od bardzo ciekawych danych. Tylko 11% szkół oferuje uczniom wybór menu wegetariańskiego. W samym województwie mazowieckim jest tylko jedna szkoła, która zapewnia, może się coś zmieniło od tego czasu, która zapewnia swoim uczniom posiłek w pełni roślinny, a 13% z nich wymaga zaświadczenia lekarskiego. To w ogóle ciężko mi to sobie wyobrazić. Zaświadczenia lekarskiego, aby dostać posiłek wegetariański. Czyli w rzeczywistości rodzice muszą iść do lekarza i dostać informacje o tym, które będą musieli przynieść do szkoły i dopiero na podstawie tego dzieciom będą wydawane posiłki wegetariańskie. Dlaczego z taką sytuacją mamy do czynienia? Te dane, o których wspomniałaś, one będą niedługo udostępnione w raporcie, który właśnie opracowujemy wspólnie z Green Ref Institute. Jest to raport Weganki i weganie w szkolnych stołówkach, analiza dostępności roślinnych posiłków w mazowieckich szkołach. No i właśnie zrobiliśmy wspólnie z Green Ref Institute taką mega analizę. Wysłaliśmy zapytanie do szkół w województwie mazowieckim i faktycznie jest tak, jak mówisz, że jedynie w tych niewiele ponad 10% placówek jest możliwość wyboru tego menu. Zdecydowana... W szkołach publicznych, tak, przede wszystkim. Tak, to są szkoły publiczne i no też są to szkoły głównie posiadające właśnie catering lub korzystające z firmy zewnętrznej. I też są to przeważnie szkoły zlokalizowane w Warszawie, a zupełnie to wygląda też w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jednak głównie szkoły posiadają własne kuchnie, własne zaplecze kuchenne i własne kucharki. I z tym zaświadczeniem, o których wspomniałaś, jest też tak, że właśnie ciężko sobie to wyobrazić, żeby nagle nakazać komuś, żeby poszedł do lekarza po to, żeby dał zaświadczenie na to, żebyśmy jedli więcej warzyw i owoców. To jest takie bardzo absurdalne. Podczas gdy no wiemy, jak szkodliwe może być mięso, coraz więcej badań to dowodzi i wpływa nie tylko na ten czynnik rakotwórczy, ale też i na ciśnienie tętnicze, na cukrzycę typu drugiego. I jego spożywanie w nadmiarze jest zdecydowanie bardziej szkodliwe niż zwiększenie tych warzyw i owoców w diecie. Szkoły niestety też często nie rozumieją tego, że nie jest to traktowane po prostu jako coś właściwego, jako taki zdrowy wzorzec żywienia, tylko bardziej jako fanaberia, jako coś ideologicznego i niestety jest duży opór, również blokowany tym, że jest to rozporządzenie ministra zdrowia, które uniemożliwia po prostu szkołom udostępnienia posiłków zupełnie pozbawionych tych produktów odzwierzęcych. Czyli mówimy o wegańskich posiłkach. Tak, dokładnie. Trochę włożę kij w mrowisko, odnosząc się do swojej osobistej historii, bo moje dziecko ma wybór i co miesiąc siadamy razem do komputera i wybieramy posiłek. I też z naszej inicjatywy, między innymi na naszą prośbę, zostały dodane posiłki wegetariańskie do wyboru. Wcześniej były no takie właśnie, że w większości dni mieliśmy posiłek mięsny z mięsem. No i są posiłki wegetariańskie. No i moje dziecko, mając ten wybór, a też jemy wegetariańsko w domu, jednak wybiera najczęściej te posiłki mięsne, dlatego że mówi, że posiłki wegetariańskie jej nie smakują. Pytanie, czy my umiemy w Polsce przygotowywać dla dzieci posiłki wegetariańskie, które są smaczne. Kiedy widzę, że moje dziecko ma do wyboru takie dwa posiłki i wybiera posiłek mięsny, to myślę sobie trochę o takiej porażce jednak, że no ja bym chciała, żeby ona wybrała te posiłki wegetariańskie, ale mówi, że jej nie smakują. To chyba znowu wchodzimy w ten obszar edukacji, bo brakuje nam chyba też takiego trochę przyjrzenia się temu, jak w ogóle wygląda edukacja tych kucharek i osób, które gotują w polskich szkołach. To są zazwyczaj, no przeważnie kobiety, które w kuchni szkolnej pracują bardzo długo. Raczej nie inwestuje się w szkolenia, w różnego rodzaju zajęcia, czy jakby takie poszerzanie ich wiedzy też na temat tego, jak zdrowo gotować. Takie inicjatywy pojawiają się, ale zazwyczaj są to inicjatywy organizacji pozarządowych, które faktycznie wchodzą do szkół i pracują z personelem kuchennym i wtedy dopiero widzą, jaki duży jest potencjał w tym, żeby zmieniać to od środka. Czyli musi być też takie przekonanie ze strony tego personelu do tego, że te posiłki będą smakować. Ale są bardzo proste też triki do tego, żeby to jedzenie było bardziej apetyczne. Wystarczy przede wszystkim też pytać się dzieci, co im smakuje, razem z nimi układać menu, zapraszać je do kuchni, próbować, testować, dawać im po prostu też możliwość spojrzenia, jak przyrządzanie takich posiłków wygląda i z czego te posiłki się składają, bo myślę, że dzieci po prostu nawet też same nie wiedzą, jak wygląda tak naprawdę przyrządzanie kotleta schabowego i myślę, że niejedno by się zastanowiło, zanim by wybrało ten posiłek. Wiem, że były prowadzone takie badania, też to akurat dzieci nie w Polsce, tylko chyba dzieci z Wielkiej Brytanii, z których wynikało, że dzieci uważają, że pomidory się biorą z supermarketu. No to pytanie też, na ile dzieci faktycznie wiedzą, jak wygląda pozyskiwanie różnych składników, jak rosną rośliny, skąd w ogóle się biorą warzywa i owoce i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko dodam, bo mam takie ciekawe dane związane też z marnotrawieniem żywności, że badania wykazują, że dzieci korzystające ze szkolnych stołówek zjadają średnio tylko około 36% porcji obiadowych. Pozostałe 64% ląduje w koszu. Nic dziwnego, skoro jak podał Tomasz Szuba, to są badania, które były przez niego przytaczane na jednej z konferencji NIK, w jednej z badanych szkół jedna porcja drugiego dania ważyła prawie kilogram, więc dzieci dostają też ogromne porcje. Trochę nie dziwne, że też w sumie tyle ląduje w koszu, bo nie są w stanie tyle zjeść. Analiza sytuacji w jednej szkole, która liczyła około 400 dzieci, wykazała, że w ciągu 2 dni zmarnowano tam aż prawie 300 kilogramów jedzenia. W ciągu 2 dni. To jest niewyobrażalne, z jakimi się problemami mierzymy w szkołach. I to jest też niestety problem, że no po pierwsze dzieci nie mają czasu, odpowiednio dużo czasu, żeby te posiłki zjeść. Temu w ogóle należałoby się przyjrzeć, jak szkoły funkcjonują i jak wspomóc je w tym, żeby tak rozsądnie też gospodarowały tymi zasobami żywieniowymi. I też po to powstał program Roślinna Szkoła, który ma na celu współpracę zarówno ze szkołami, z samorządami, z społecznościami lokalnymi, po to, żeby poprawić jakość tego żywienia w szkołach. Na przykładzie powiedzmy to, o czym wspomniałaś, że dzieci nie wiedzą, skąd się biorą te podstawowe produkty, ale na przykład dzieci w szkołach uczą się tego, jak wyhodować fasolkę. Tylko, że później jak ta fasolka już zakiełkuje, no to nic się z nią nie dzieje. A co gdyby na przykład postawić na tworzenie takich ogródków przyszkolnych, żeby one później mogły tą fasolkę sobie zasadzić, hodować i uczyć się tego, jak z niej przyrządzać posiłek. To są takie proste rzeczy i ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak takie ogródki były, funkcjonowały przy szkole. Teraz się od tego niestety trochę odchodzi, choć momentami słychać, że jednak w niektórych miejscach... też ogrody społecznościowe, tak, to wraca. Przy szkołach. I chyba warto postawić właśnie na taką umiejętność, żeby dzieci zachęcić do tego, żeby one zdobywały taką wiedzę kulinarną, bo od tego też niestety odchodzimy na rzecz właśnie takich prostych, szybkich przekąsek, zazwyczaj przetworzonych i mało zdrowych. Dobrze, tutaj na razie postawimy kropkę. Wracamy do rozmowy. Ja bym chciała porozmawiać o diecie roślinnej, bo rozmawiamy o wegetarianizmie, o weganizmie i znowu ktoś, kto nas słucha, może sobie myśleć, o, ekoterrorystki pojawiły się w programie w Trójce i będą wszystkich przekonywać do tego, żeby zrezygnować z produktów odzwierzęcych. I to już nie tylko mówimy o osobach dorosłych, ale nawet dzieciach. I chciałabym, żebyśmy się zajęły rozbrojeniem takiej myśli. Nasz talerz kształtuje całe nasze otoczenie, to znaczy nasze zdrowie, zdrowie naszych rodzin, środowisko, oczywiście także kwestia zwierząt. Patrząc całościowo na obecny system żywnościowy, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest równa walka między sektorem zwierzęcym, a tym sektorem, który, czy tą produkcją roślinną. Mamy teraz bardzo ciekawą sytuację na poziomie na przykład Unii Europejskiej, kiedy Komisja Europejska zmieniła kształt wspólnej polityki rolnej, czyli przy poprzedniej kadencji zrezygnowała z zapisów prośrodowiskowych, nawet rozporządzenie dotyczące pestycydów i wykorzystania środków ochrony roślin zostało odłożone na bok w tym roku. Nie mamy zmian w polityce promocji mięsa i nabiału na poziomie Unii Europejskiej. Wciąż wydajemy bardzo dużo pieniędzy nawet z budżetu Unii Europejskiej, które właśnie dotyczy promowania mięsa. Mamy sytuację, kiedy mamy w Polsce fundusze promocji np. mięsa wołowego, które wchodzą do szkół i promują mięso wołowe. A mleko? A mleko, które moje dziecko przynosi w takich kartonikach. Tak. Też. nie ma roślinnego zamiennika. No właśnie, czemu nie mamy roślinnego? Czemu dziecko nie może sobie wybrać roślinne? W szczególności, że moje dziecko akurat pije roślinne mleko, więc na pewno by wybrało roślinne, bo jest do niego przyzwyczajone. Ale nie ma, tylko nie ma tego wyboru. Musi to być w krowie mleko. No i właśnie o ten wybór chodzi, żeby też niekoniecznie nakazywać wszystkim, żeby w tym momencie przestali jeść mięso, tylko żeby pokazać tego, że to mięso nie musi być, właściwie nawet nie powinno być tym głównym składnikiem naszej diety. I my jako rodzice Leklimatu też wspólnie właśnie z Green Ref Institute zaproponowaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji taki projekt ustawy, który zakładałby wprowadzenie jednego pełni roślinnego dnia w tygodniu. Czyli to nie jest wcale radykalne rozwiązanie. Absolutnie. W którym nie wszystkim radykalne. Zabieramy mięso. Nie, ale to by pokazało przede wszystkim, to by trochę też skłoniło właśnie wszystkich do tego, żeby nauczyli się tego, jak przyrządzać takie posiłki, do tego, żeby odkrywali nowe smaki i żeby dzieci jakby wspólnie mogły do tego stołu usiąść i zjeść to samo. Zdrowo, być może to bardziej skłoniłoby je do tego, żeby jednak w przyszłości wybierać te danie roślinne. Oczywiście chodzi też o tą dostępność, o której wcześniej mówiliśmy, bo jednak szkoły też często wychodzą z założenia, że dostępność roślinnych posiłków polega na tym, że no dziecko przecież może zjeść danie bez kotleta albo bez jakiejś tam części białkowej, powiedzmy samą surówkę czy same ziemniaki, a to nie jest pełnowartościowy posiłek, więc to też no, nie do końca tak powinno wyglądać. Roślinnej, tak? Dokładnie. I to też nie jest wcale trudne, bo da się takie rzeczy jednocześnie przygotować dla jednej i dla drugiej grupy. Nie wymaga to dużych nakładów finansowych, a wręcz przeciwnie, koszt takiego posiłku roślinnego jest właściwie niższy niż przyrządzanie takiego posiłku mięsnego i na pewno bardziej korzystnie wpływa na zdrowie. Myślę, że też warto powiedzieć, że to, o co tutaj apelujecie, to przede wszystkim o wprowadzenie do szkół diety planetarnej. Ona jest bardziej zrównoważona i to jest też dieta, w której jest miejsce na produkty odzwierzęce, aczkolwiek nie jest to duża przestrzeń, największa przestrzeń na tym talerzu, no to są warzywa, owoce, to są strączki, to są produkty pełnoziarniste. I nie jest tak, że my całkowicie wykluczamy produkty odzwierzęce. Te produkty nadal tam są, tylko nie są główną częścią tego posiłku. Dokładnie. One są gdzieś tam, pojawiają się, ale właśnie ta dieta planetarna w bardzo fajny sposób pokazuje, jak te proporcje powinny wyglądać i głównie bazuje na warzywach i owocach. To one powinny stanowić główną część tego posiłku, a nie dodatek, jak to często niestety teraz wygląda. Czy możliwe jest to, że w przyszłości nie trzeba będzie już okazywać zaświadczenia lekarskiego, aby dziecko mogło jeść wegetariańsko czy wegańsko? To nawet teraz nie powinno się to odbywać, bo te zaświadczenia nie są zgodne z prawem. Też zresztą sami lekarze uważają, że oni nie są w stanie wystawić takiego zaświadczenia, bo oni nie są ekspertami od dietetyki, ani też prawo nie nakazuje im, żeby poświadczać to, że dziecko może jeść właśnie te warzywa. Czyli dzisiaj, jeśli chcemy, żeby nasze dziecko jadło w szkole wegetariańsko czy wegańsko, a dostajemy informację ze szkoły, że musimy przynieść takie zaświadczenie, no to mamy to narzędzie już teraz w ręku w sumie i możemy powiedzieć, że nie ma takiej potrzeby, że prawo od nas tego nie wymaga. Nie, zdecydowanie. To też możemy powołać się na zapis dotyczący prawa do wychowania dzieci z artykułu 48 ustępu 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co jeśli nasze dziecko chodzi do szkoły i tego wyboru nie ma, a chcemy, żeby jadło bardziej roślinnie, wegetariańsko czy wegańsko? Jakie pierwsze kroki proponujecie rodzicom w takiej sytuacji? Teoretycznie jest tak, że za żywienie w szkole odpowiada dyrektor wspólnie z rodzicami, czyli rodzice mają bardzo duży wpływ na to, jak to jadło spisy będą wyglądać, kto będzie dostawcą tego jedzenia oraz mogą wnioskować o to, żeby takie zmiany się zadziały, jeżeli coś im nie odpowiada. I faktycznie jest tak, że w miejscach, gdzie działają sprawnie rady rodziców, one wnioskują, współpracują z dyrekcją i ze szkołą i pracują nad tym, żeby poprawić jakość tego żywienia, no ale niestety nie wszędzie nie jest to możliwe. Natomiast jak najbardziej warto próbować i warto też składać wnioski do dyrekcji dotyczące tego, że załóżmy chcemy, żeby nasze dzieci otrzymywały posiłki wegetariańskie czy wegańskie i wtedy czekać na odpowiedź. Ciężko jest walczyć tak do końca, jeżeli dyrektor powie, że nie i z wielu względów odpowie, że jest to niemożliwe, ale na pewno warto się starać i też szukać innych rodziców, którzy mają podobną sytuację. A jeśli wyjdziemy poza tą przestrzeń rodzicielską i tej odpowiedzialności naszej rodziców, co powinno się zmienić systemowo w pierwszej kolejności, waszym zdaniem? Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście osoby decyzyjne nie stoją na straży ochrony naszego zdrowia, środowiska, zdrowie naszych dzieci. Tutaj potrzebujemy osób, które będą podejmować decyzje, które niekoniecznie są wygodne, które niekoniecznie są miłe i przyjemne. Potrzebujemy budowania na pewno sojuszy, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie krajowym, w taki sposób, żeby zmieniać na przykład nasze rozporządzenie ministra zdrowia z 2016 roku. Także to jest kwestia nowelizacji ustawy w sprawie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Teraz są prowadzone konsultacje do 4 listopada, ale to jest bardzo okrojony projekt. Później mamy na poziomie Unii Europejskiej zrównoważony system żywnościowy, czyli legislacja, która miała zostać przedstawiona. Komisarka Stella Kyriakides powiedziała, że to jest rzeczywiście bardzo ważny projekt, który będzie też nawiązywał do tego, do wyżywienia zbiorowego, zielonych zamówień publicznych, przekazywania informacji konsumentom i konsumentkom oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, ale ostatecznie prace nad tym prawem zostały niestety zostawione gdzieś zamknięte w szafie w Komisji Europejskiej. Więc tych elementów, gdzie możemy zadziałać, jest naprawdę, naprawdę dużo. Potrzebna jest wola polityczna i nad tym musimy zdecydowanie popracować. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? I'm just podsumowując, jeśli mówimy o zmianach systemowych, to gdzieś jesteśmy na początku drogi, potrzebujemy woli z wielu różnych stron, ale nie widzicie ich za bardzo na horyzoncie. Tak? Są iskierki. No właśnie, to porozmawiajmy o tych iskierkach. Tak. To wspomniałam wcześniej o takim projekcie ustawy, który pojawił się w ubiegłej kadencji i to był projekt senatorski. I on właśnie zakładał dostępność diety roślinnej w placówkach oświatowych oraz wprowadzenie tego jednego roślinnego dnia. I ze strony osób, które wówczas popierały ten projekt, między innymi profesor Alicji Chybickiej, mamy zapewnienie, że one będą nadal wspierać takie działania. Przy czym na poziomie właśnie tym krajowym potrzebna jest współpraca kilku resortów, bo jest to kwestia przede wszystkim dotycząca Ministerstwa Zdrowia, ale też i Ministerstwa Edukacji. No i okazuje się, że też dużo tutaj do powiedzenia ma Ministerstwo Rolnictwa, które nie jest póki co jeszcze skłonne do tego, żeby o tym rozmawiać, ale takie prace i propozycje się już dzieją, więc tutaj liczymy na to, że niedługo jakoś coś w tym przynajmniej zakresie się poprawi. Ale warto też właśnie działać lokalnie, współpracować z samorządami, bo to samorządy są organami prowadzącymi szkoły i to one mają takie możliwości bezpośredniego wpływu na to, jak kształtuje się polityka żywieniowa w danym mieście czy w danym regionie, czy są, powiedzmy, organizowane jakieś szkolenia dla personelu, czy są warsztaty prowadzone dla szkół, dla rodziców, bo to jest też kolejna grupa, którą warto by w ogóle włączyć w te działania, żeby ich także uświadamiać i zachęcać do tego, żeby kształtowali te nawyki żywieniowe. Więc tutaj na pewno każdy z tych organów ma swoją rolę do odegrania. No ale też i taki nacisk społeczny i takie oczekiwanie, że to szybko się zadzieje, myślę, że mogłoby pomóc przyspieszyć te działania. Też chyba taka wiedza i edukowanie, co my dzisiaj tutaj robimy. Nieskromnie powiem. Tak. Też oczywiście patrząc na tą taką bardziej progresywną stronę, Roślinna Szkoła, program Roślinnej Szkoły został poparty przez wicemarszałkinię Senatu, przez posłów posłanki do Parlamentu Europejskiego, przez posłów i posłanki na Sejm, przez lokalnych samorządowczynie samorządowców. Więc tych osób jest, coraz większa jest także potrzeba poruszania tego tematu, poszerzania tej debaty publicznej i bardzo nas to cieszy. Na pewno mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale myślę, że najważniejsze, że już ruszyłyśmy z tym tematem, coraz więcej osób zaczyna łączyć kropki, że to także mnie dotyczy, to dotyczy mojego dziecka, to dotyczy mojej mamy, to jest kwestia środowiska, naszej przyszłości, wspólnej przyszłości, więc zaczynamy rzeczywiście ten temat coraz szerzej poruszać. Ciekawi mnie jeszcze to, jak Polska się tutaj rysuje w tym temacie na tle innych krajów europejskich i czy mamy jakieś dobre przykłady ze świata, czy w ogóle chociażby z Europy, czy to, o czym rozmawiamy tutaj w Polsce, no to gdybyśmy mieli sobie porównać do innych krajów, czy my jesteśmy faktycznie na początku drogi, czy inne kraje, w innych krajach te opcje wyboru są. Ja tylko podam taki przykład z Danii, Duńskiego Stowarzyszenia Wegetarian, które wygrało w imieniu jednego z małżeństw sprawę przed sądem o dyskryminację. Rodzice dziewczynki chodzącej do przedszkola w jednej z gmin nie zgadzali się z faktem, że ich dziecko nie mogło przynosić do placówki posiłków bez produktów zwierzęcych. Czyli nawet mówimy tutaj o przynoszeniu takich własnych produktów z domu. W lutym tego roku sąd przyznał im rację, a 13 października duński rząd przedstawił plan dotyczący promowania żywności roślinnej, deklarując alokację środków w wysokości ponad 1 miliarda koron duńskich właśnie na projekty mające na celu zwiększenie udziału produktów roślinnych w systemie żywnościowym. Brzmi wspaniale. Polska też może być liderką. Mamy nadzieję, że tego doczekamy. Tych przykładów rzeczywiście jest trochę. Ten duński plan działania na rzecz roślinnej żywności, on głównie zakłada właśnie kwestię edukowania między innymi osób gotujących w szkołach, więc to też jest bardzo ważny element. Ale mamy także traktat roślinny, czyli Edynburg, który zapewnia opcje wegańskie w szkołach każdego dnia. Opcje, pamiętajmy. Opcje wegańskie, tak, czy jest wybór, oraz ogranicza w pewnym stopniu posiłki zawierające przetworzone mięso w placówkach właśnie edukacyjnych i stawia jako priorytet lokalne i sezonowe warzywa i owoce. Więc Edynburg, później mamy Amsterdam. Amsterdam także tutaj działa w zakresie współpracy, nawiązywania w szerokiej współpracy z rodzicami, z organizacjami pozarządowymi, z lokalną społecznością, więc rzeczywiście buduje te podstawy od poziomu lokalnego. Mamy Haarlem, który zakazał jako pierwszy na świecie reklamy mięsa, później mamy szpital w Lebanie, pierwszy roślinny szpital. To ja jeszcze dodam Portugalię, bo właściwie też trochę na Portugalii wzorowaliśmy się, kiedy proponowaliśmy nasze założenia do ustawy, gdzie tam faktycznie wprowadzono zarówno dostępność roślinnych posiłków, jak i jeden roślinny dzień w tygodniu, więc takie zmiany się już dzieją. Są też różnego rodzaju kampanie prowadzone na uniwersytetach, jak Meatless Monday albo No Beef, gdzie wykluczana jest wołowina ze stołówek uczelnianych. To już gdzieś tam istnieje, funkcjonuje i do nas też powoli dociera. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze na koniec, że dla tych wszystkich rodziców, ale nie tylko rodziców, warto, żebyście się zgłaszali zarówno do organizacji Rodzice dla Klimatu, jak i GreenRef Institute, dlatego że to są takie miejsca, w których przede wszystkim możecie działać, możecie dostać wsparcie i też narzędzia do tego, żeby wiedzieć, co można zrobić, a czego nie można dzisiaj. Tak, bardzo zapraszamy, bo zależy nam na szerokiej współpracy i na tym, żeby pokazać, że jest nas coraz więcej i wtedy te zmiany będą też skuteczniejsze. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi gościniami były Marzena Wichniarz oraz Morgan Janowicz. Ja też gorąco zachęcam do słuchania mojej audycji w formie podcastu. Możecie słuchać na stronie Trójki, możecie słuchać również na Spotify, różnych platformach podcastowych, streamingowych, też oglądać audycje na przykład na YouTubie. Trzymam kciuki za dalsze działania. Dziękuję. Może się spotkamy za rok czy za dwa i będziemy miały jakieś nowe, dobre informacje dotyczące Polski. Na to liczymy. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy.